राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अप्रैल 1995 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत वर्षों से मैं बात ये कर रहा हूँ, इन वर्षों में थोड़ी कही है, पहले वर्षों में बहुत ज्यादा कही है। अगर वो एक बार ठीक मान ली जाए तो वो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, एकदम जीवन बदल जाए, भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होने लगेगा, स्वाभाविक होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। अगर उस बात को स्वीकार कर ले, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज आज और आज भी अभी अभी इसी क्षण, आज भी लंबा होता है, शाम को रात्रि तक आधी रात तक आज कहलाता है, और अभी सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक फिर सुधरे आज और अभी, हो या राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, कुसंग मत करो। बात हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज, तीन बात बताई, कुसंग मत करो और राम का होकर राम का भजन करो, तीन बात, राम का होकर राम का भजन करो। तो राम का होकर कैसे करे भाई, हृदय से आप स्वीकार कर लेंगे मैं राम का हूँ। कैसे स्वीकार करें, भगवान ने कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मैं अनादिकाल से परमात्मा ही गई अंश, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, मैं ममई वांसो ममई वांस, मेरा ही केवल अंश है, ये जीव रूप बना हुआ है, अंश मेरा है। ये मन श्रेष्ठान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान है, प्रकृति और पुरुष दो चीज है, मन है छठा जिसमें सी इंद्रिया ये शरीर है, ये प्रकृति में स्थित है, इनको ये अपना मानता है, इनके साथ अपना संबंध मानता है, पर ये है प्रकृति में स्थित, तो इसको भी मेरे में स्थित हो जाना चाहिए। ये प्रकृति में स्थित होकर पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य गुणों को प्रकृति में स्थित होकर के ही भोगता है। अगर ये प्रकृति में स्थित न रहे कहाँ रहे, स्वस्थ अपने स्व में स्थित रहे तो सम दुख सुख सुख दुख में सम हो जाएगा, और प्रकृति में स्थित रहेगा तो सुख दुख में सम नहीं होगा, वो सुख दुखों का भोगता बनेगा। सुख होगा जब सुखी हो जाएगा, दुख होगा जब दुखी हो जाएगा। क्यों प्रकृति में स्थित है, प्रकृतिस्थ हो ही भोगते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति में स्थित न होगा तो मेरे में होने पर वो क्या अपने आप में शुरू में स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अविनाशी है, चेतन है, शुद्ध है और सहज सुख स्वरूप है। ये अपने में स्थित होता है तब, और प्रकृति में स्थित होता है तब ये भोगता होता है, सुख दुख का भोगता। सुख में सुखी, दुख में दुखी। कोई आदर करे तो सुखी हो जाता है, निरादर करे दुखी हो जाता है। शरीर के आदर निरादर से आप सुखी दुखी हो जाता है। शरीर के आराम से मैं शुरू हो गया, शरीर के बीमार होने से मैं बीमार हो गया। तो शरीर के नाम के साथ में एक हो जाता है, तो नाम की महिमा सुन के सुखी हो गया, नाम की निंदा करे दुखी हो गया। तो कभी नाम के साथ में कभी शरीर के साथ में मिला रहता है, इससे ये सुखी दुखी होता है। और अपने में स्थित हो जाए तो शरीर में स्थित का बंद हो जाएगा, फिर मेरे में हो जाए फिर सुख दुखी नहीं होगा। सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो गए, सुख दुख में सम हो जाएगा। तो सम हो क्या जाएगा, सम है, शरीर में स्थिति है नहीं आपकी, आपकी स्थिति शरीर में नहीं है। आप थोड़ा विचार करें तो आपको ये समझ में आती है, दोनों बातें आती है, शरीर में स्थित भी मानते हैं और शरीर में स्थित नहीं भी मानते हैं, दोनों बातें हैं। दोनों में शरीर स्थित मानते हैं ये बंधन की बात है, और शरीर में स्थित नहीं मानते हैं ये साधक की बात है। तो मैं बालक था तब ऐसा किया, मैं जवान था ऐसा किया, मैं बूढ़ा था ऐसा किया, मैं धनी था तब ऐसा किया, मैं निर्धन हो गया तो ऐसा किया, मैं बीमार हो गया तो ऐसा किया, मैं स्वस्थ हो गया तो ऐसा किया। तो बीमार और स्वस्थ आप हुए, बालक जवान बूढ़े हुए, धनी और निर्धन हुए, आप नहीं हुए हैं। धनी और धन तो बाहर से आया चला गया, धन धन तो और रोगी निरोग शरीर में हुआ और समझदार बेसमझ बुद्धि में हुआ। आप तो सम दुख खुश होकर स्वस्थ है, स्व में देते तो सुख दुख में समान है। तो अनुकूलता में सुखी प्रतिकूलता में दुखी हो गए तो ये शरीर में स्थित होने से हुए। अब अगर आप मान लें कि मैं भगवान का हूँ, ममी वांशो ईश्वर सजीव अविनाशी, इतना मानते काम हो जाएगा आपका, फिर इसमें दृढ़ रहना होगा। एक बात मैंने बहुत बार कही है और आज भी कहता हूँ, परमात्मा का मैं हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ये बात तो मानते हैं, परंतु शरीर और कुटुंब मैं नहीं हूँ, शरीर उसको मेरा नहीं है, ये बात नहीं मानते। जो सच्ची बात है, कुटुंब के आप हुए शरीर के कारण से, कुटुंब आपका हुआ शरीर के कारण से, संसार के साथ एकता होने से आप संसार के हुए, संसार के साथ रहने संसार के संसार आपका हुआ, आप संसार के साथ में शरीर के साथ आप है नहीं। शरीर की बाल्यावस्था जवानावस्था वृद्धावस्था को आप जानते हैं, ये बदलती अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं बदलती है, इसको आप जानते हैं, आप नहीं बदलते हैं। अगर आप बदल जाते तो आप तीनों अवस्थाओं को कैसे जानते। अगर जागृत में बदल जाते तो स्वप्न में जाते ही नहीं, तो स्वप्न को कैसे जानते। स्वप्न में ही स्थित हो जाते तो सुषुप्ति को कैसे जानते। और सुसुप्ति में ही स्थित हो जाते, जागृत को कैसे जानते। और तीनों अवस्था तो नहीं तो आप मूर्छा को कैसे जानते और समाधि को कैसे जानते। ये पांच अवस्था बदलने वाली है, आप न बदलने वाले हैं। तो पांचों आपके सामने, एक दो तीन चार पांच ऐसे हुई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, जैसे वृक्ष हमारे सामने होते हैं, एक दो तीन चार पांच ऐसे गिन लेते हैं, ऐसे अवस्था को गिनते हो तो गणेश की अवस्था से आप अलग हो। यही विषय आरंभ में भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक कहा है। देही नित्यम उद्योग, देह है न जायते भीतर वा कदाचन, नायम भूता भविता वा न भूय, अधो नित्य शाश्वतो यम पुराणो नहन्यते अन्यमादि शरीरे। अज, ये अज शरीर जन्म वाला है, आप नहीं जन्मने वाले हो। अगर जन्मने वाले आप हो गए तो मरने वाले भी आप हो गए, तो फिर दूसरा जन्म किसका होगा? जन्मने वाला तो मरेगा, जाते से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से पैदा हुआ, उसे तो मौत होगी, मौत हुआ जन्म होगा, तो शरीर होने से मरना पड़ेगा। फिर अज नहीं, उसे जन्म रहित नहीं हो जाए, अज नित्य, आप नित्य अज हो, नित्य हो, शाश्वत निरंतर एक रस रहने वाले हो, अवस्थाएं बदलने वाली है। अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराण हो, तो न जायते मृत, ये दो बात पहले कह दी, क्यों शरीर में दो बात होती है, जन्मना और मरना। आप जन्मने को भी जानते हो, मरने को भी जानते हो, तो जन्मना मरना आपका नहीं। आप अगर जन्मते मरते तो आप जन्म मरण को जानते नहीं, तो जन्म को भी जानते हो, मरने को भी जानते हो। तो जानने वाला जानने में आने वाले से अलग होता है, तो आप जन्म वाले नहीं हो, मरने वाले नहीं हो। ये खास दो बात पहले ही कह दी, अब इसका ही विवेचन आधार ये, अजह ये जन्म से रहित, अजह अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो अज है, तो न जायते मृत वा कदाचन, नायम भूता वा न भूय, अजो नित्य न जायते मृत वा कदाचन, नायम भूता भविता वा न भूय। इसमें एक बात बताई, ये भूतवा भूय भविता न, जन्म होकर फिर होने वाला नहीं है, जन्म होकर होने वाला शरीर होता है, जन्म होने के बाद शरीर है वो, तो ये जायते एक विकार हुआ, और उसके बाद दूसरा है बालक जन्म और बालक है, तो बालक है तो उतरे का होता है जो कहा जाए, ये दो तरह का होता है, एक जन्म करके है होता है, एक स्वतः है होता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ये जन्म कर रहने वाला नहीं है, जन्म कर होने वाला शरीर है। तो नायम भूतवा भवितावान, भूतवा भूय भविता न, तो ये है कैसा स्वतः सिद्ध है। फिर अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो अज, नित्य और ये नित्य है, नित्य अजो नित्य शाश्वतो यम, शाश्वत निरंतर रहने वाला है, अवस्थाएं बदलती रहती है, आप निरंतर रहते हैं। तो ये वर्धते विपरिणमते विपक्षत विपरिष्यति, तीन विकार हुआ क्षीयते। तो आप कैसे हैं? नित्य सर्वगत, जो नित्य शाश्वत है, शाश्वत मानो निरंतर रहना है, और पुराना पहले भी था, अभी नया करने आई है। तो एक बीच में अवध एक पालक है, जन्म गया है, अब बड़ा हो रहा है, अब दूसरी अवस्था बालक जवान हो गया है, फिर बूढ़ा हो गया है और फिर मर जाता है। तो बूढ़ा जो अपक्षीयत है, तो निरंतर रहने वाला, इसका क्षय नहीं होता है। मन ये छद कार शरीर के होते हैं, शरीर पैदा हुआ होकर के होता है, फिर अवस्था बदलती है, फिर बड़ा होकर विशेष अवस्था बदलती है, फिर वो क्षय होता है, वो फिर मर जाता है। पर इन छों अवस्थाओं में आप नित्य निरंतर रहे, अजह नित्य शाश्वत पुराना, और न अन्यते अन्य माने शरीर, शरीर के नाश पर परिणाम नाश नहीं होता। तो ये नाश नहीं होता, आप रहते हैं। अगर शरीर के नाश होने से नाश हो जाए तो दूसरा जन्म किसका होगा? यहाँ किए हुए कर्मों का फल भोग कौन करेगा? तो शरीर के नाश होने से नाश नहीं होता। तो आप तो रहते हैं, और शरीर बहता है, बदलता है, और शरीर खुद बदलता है, रहते हुए बदलता है, सो जाते तो बदल जाता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। परंतु आप रहते हो, तो आप रहने वाले हो, आप शरीर के साथ बदलने वाले नहीं हो। ये बात ये 20 श्लोकों में कही, अशोच्यान से लेकर देही नित्यम अवध्योयम, उपसंहार देही नित्यम अवध्येय, नित्य ही अवध्येय, कभी इसमें विकार नहीं होता। सर्वशील सब देह के निर्विकार है, देही नित्यम अवध्योय, देह सर्वश सब का देह में, सब देह नित्य है, देह। तो वो शरीर है, शरीर ही देही नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भवति, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोकिति मन। इसलिए किसी प्राणी के लिए कभी शोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके सब देही नित्य है। शोक तो मरे तब होगा ना, किसी के लिए कभी शोक हो नहीं सकता। शोक क्यों हो सकता है? कि शरीरों के वियोग से आप अपना वियोग मानते, अपना वियोग, पर आपसे शरीर वियोग तो आप वियोग कैसे होगा? शरीर मरने से आप कैसे मर गया? धनी आदमी का धन चला गया, मैं तो मर गया, तुम कैसे मर गया? धन के साथ धन आया था, धन चला गया, तुम कैसे मर गया? तो शोक हो नहीं सकता। तो आपका संबंध किसके साथ है? आपका संबंध भगवान के साथ हुआ। मम ही वंश हो, मम ये वंश अनादिकाल से ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, जड़ शरीर जड़ है, चेतन आप चेतन है, अमल आप शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, कोरी अशुद्धि अशुद्धि भरा हुआ शरीर है, शरीर में तोले पर शुद्धि चीज नहीं है। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो आप यहाँ से भाग जाओगे, मल मूत्र और शरीर के टुकड़े फेंक दिया जाए तो इतना अशुद्ध है। आप चेतन अमल सहज सुख राशि, ये दुख ही दुख है, दुखालय पुनर्जन्म दुखालय, मरीज दुखालय दुखालय है, अशाश्वत है, निरंतर रहता ही नहीं। आप शाश्वत हो, निरंतर रहने वाले है, तो आप इनमें विकार के अपने में मानते हो, अपने से आप अलग हो, देगी नित्य मावती हो, इस बात के किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मात्रा स्पर्शा तो कौन थे? ये जो संबंध होते हैं शरीरों के साथ में, पदार्थों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में, ये शरीर संबंध अनित्य होते हैं। संयोग होता वियोग होता, संयोग होता वियोग होता है। इसमें एक बात मैंने बहुत बार कही है, आज फिर कहता हूँ, ये कहने का तात्पर्य आज इस बात को मान ले, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग ये होता है ना, खूब ध्यान देकर कृपा दान, आप कृपा करके सुने। आप और हम पहले अपने में आप को, मैं मेरे को, आपको मैं मेरे को, आप जानते नहीं थे। उस समय मैंने का अभाव था, और संयोग वियोग होता है, होते होते एक दिन वियोग होगा, फिर संयोग हुआ नहीं। शेठ जी के सत्संग आते थे चले जाते थे, शेठ जी सत्संग करते थे चले जाते थे, पहले शेठ जी के साथ नहीं थे और अब शेठ जी के साथ नहीं है, तो वियोग नित्य हुआ। ये बात क्या ध्यान से सुनो मेरी बात, संयोग अनित्य हुआ, वियोग नित्य हुआ। क्यों? पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, आखिर में वियोग होगा, संयोग नहीं होगा। तो संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होते होते वियोग होगा, पहले से योग पहले संयोग हुआ कि योग था पहले, और संयोग काल में भी अवस्था बदलती है तो वियोग निरंतर होता है। तो वियोग पहले वियोग पीछे वियोग ही निरंतर, तो नित्य तो संसार के साथ वियोग हुआ। ख्याल में आगे बात वियोग नित्य हुआ, और परमात्मा के साथ योग पहले भी था पीछे भी रहेगा अब भी है। मेरा ही अंश है आज है नित्य है ऐसा मेरा अंश है, तो भगवान का अंश हम है उसकी तो मैं, और इसके साथ नहीं परमात्मा के साथ वियोग होता नहीं। आप विमुख हुए हैं सन्मुख हुए जीव हुए जब ही विमुख हुए वियोग नहीं हुआ था, परमात्मा के साथ वियोग नहीं हुआ है। विमुखता हुई, विमुखता क्या कि नाशवान के सन्मुख हो गए, ये ही अज्ञा से विमुख होना है। कोई ऐसा नहीं इधर भमाए इधर हो गए विमुख हो गए, ऐसा नहीं है। नाशवान के साथ मिल कर गए, शरीर मान लिया, अब शरीर मान लिया, दुख मान लिया, कुटुंब मान लिया, धन मान लिया, मेरा अब मेरा मान लिया, दुख होता है। जिनको मेरा नहीं माना मान दुख नहीं होता, जिस धन को अपने नहीं माना धन नष्ट हो जाते, देव सुन लेते हैं दुख नहीं होता। मेरा धन चला गया दुख होता है, बेटा मेरा होकर मर गया तो दुख होता है, मेरा नहीं वैसा मरता मरता मरता है बेटा ही होता है, चाहे कुत्ता मरे चाहे गधा मरे कोई भी मरे बेटा मरता है, मनुष्य कोई भी मरे बेटा मरता है, किसी भी से बेटा ही है वो, तो दुख बेटा मानने से नहीं होता, मेरा बेटा मानने से होता है। तो मेरा होने से हुआ, मेरा मानो ना मानो आपकी मर्जी है, इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है आप सब, जीते भाई बहन सब स्वतंत्र है। साधु होते हैं कुटुंब अपना नहीं मानते, अब घर वाले सब चौपट हो जाए मर जाए एक साथ में तो कोई चिंता नहीं होती। 12 वर्ष की पत्र नहीं आवा समाचार नहीं आता, आए नहीं घर वालों का कोई समाचार नहीं है। ये बहनर इतनी बैठी है, ये अपने पीर मर्यादा ये करती है और फिर सासुर चल जाती है तो फिर वहाँ ही हो जाती है, वहाँ माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, वहाँ ही ये है ही नहीं मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत बार कहा घर खोलो परारी जारी, पोते की बहू आ गई और घर खोलो पराई जाई, तो माँ जी आप घर जन्म हो क्या, आप तो घर ही जन्म हो, तो याद ही नहीं मैं तो यहाँ की हुई, मेरे बेटा है पोता है परपोता है, मैं तो यहाँ की हूँ, तुम भी पराई जाई हो माँ जी, यहाँ थोड़ी जन्म थी। पर वो भूल गया और शरीर के साथ मानकर इतनी तल्लीन हो गई, वास्तव में हम यहाँ के नहीं है, जन्म कर गए हैं मरेंगे, यहाँ के हम नहीं है। नित्य सीधी सीधी बात है, सब जानते हैं इस बात को, तो माँ जानते हैं मानने में, तो हम किस गए, हम संसार के नहीं है। मनुष्य ने लिया तीनों शरीर प्रकृति में स्थित है, मैं परमात्मा में स्थित हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये प्रकृति का अंश है, इसमें विकार होता है मेरे विकार नहीं होता, मैं विकारों को जानता हूँ। अरे रास्ते पर खड़ा है वो जानता है, इतने आदमी गए इतने जा रहे है, कोई जाने वाले थोड़े जानते हैं, तो आप तो इसे जानते हो शरीर बदलता है अवस्था बदलती है, ये सब बदलते हैं, आप बदलने वाले नहीं हो, तभी तो बदलने को जानते हो, बदलने वाले आप हो तो बदलने को जानते ही नहीं, बदलने से अलग हो आप, तो ऐसे आप परमात्मा के हैं, परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव विद्याशी और ममे अंश हो जीव लोग जीव को तस्तनात्म है, तो आज ये स्वीकार कर ले। मैंने बहुत बार कहा है कि मैं भगवान का हूँ ये तो मान लेते हैं, पर मैं संसार का नहीं हूँ ये नहीं मानते। आज कृपानाथ कृपा करके आप मान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर संसार का है, मैं संसार का नहीं हूँ, शरीर संसार से मिला है और संसार में छूट जाएगा, संसार की संसार में छूट जाएगी, मैं तो संसार का नहीं हूँ शरीर है, तो मैं शरीर को जानने वाला अलग हूँ। शरीर तो भाषा शरीर नानी, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ देता है नरी में शरीर प्राप्त होता है, ऐसे अन्य शरीरों को प्राप्त होता है, पुराने शरीर छोड़ देता है, तो कपड़ा पहनता है तो क्या दर्जी का हो जाता है, वो दर्जी का तो कपड़ा है, ऐसे शरीर तो माँ बाप का है, उन्होंने दिया है और छूट जाएगा, फिर अलग अलग फिर नए बाप नए माँ बाप बना लेगा, तो नए बाप अपने बनाना ही नहीं है, तो भगवान के हैं, ठीक बात है, परमात्मा का अंश है, हम शरीर के नहीं है, ये नहीं है इसकी कमी है हम लोगों में, तो ये आज इस बात को पकड़ रहे कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर के हम नहीं है, इस बात को पकड़ रहे। तो किस गए कि भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। ये विनाश होने वाली वस्तु अलग विभाग है, अविनाशी ये अलग विभाग है, दो विभाग है। तो अविनाशी विनाशी नहीं होता, विनाशी अविनाशी नहीं होता, तो हम अविनाशी नहीं है, हम तो अविनाशी है, विनाशी है ही नहीं, शरीर विनाशी अविनाशी है ही नहीं, तो इनकी जाति हमारी दो है, हम अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, चेतन है, ये जड़ है, ये दुख आ रहा है वो सुख राशि, शायद सुख राशि। इस बात के मैं संसार नहीं हूँ, परमात्मा को मान ले, शरीर भी मैं हूँ, शरीर मेरा मान लेते हैं, इसे वो सिद्ध पीछे पकड़ देते हैं। जैसे दृष्टांत दिया था ना, सौ लोग चले हरिद्वार जाने के लिए, दौका पर चढ़ गए, खूब चलाई चलाई तो सुबह पहुंचे एक शहर के किनारे, कौन सा शहर है कि मथुरा है कि ये घाट, ये विश्राम घाट है, और ये विश्राम घाट पर चढ़े थे और चलाई रात भर दौका चलाई, फिर विश्राम घाट पर पहुंच गए सुबह, पहुंच गया गया, अरे भूल गए रस्सी खोलनी, डोरी बंधी हुई थी नौका भी वो खोली नहीं, तो मैं शरीर हूँ, संसारी हूँ, मेरा नाम है, ये डोरी खोलते नहीं, और करते भजन करते, जब करते खूब करते, अब ये खोल दो आप साफ चली जाएगी नौका, तो ठेठ बद्रीनाथ पहुंच जाएगी प्रयागराज। तो वो मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, जाति में नहीं हूँ, शरीर का धर्म में नहीं हूँ, क्योंकि आपका इनका धर्म मिलता ही नहीं। इस बात से परमात्मा को कृपा कर आज ही मान ले, इस बात को आज मान ले, फिर दिखने लग जाएगी, आप मान लो फिर दिखने लग जाएगी, साफ दिखने लग जाएगी। शरीर तो बदलता है, मैं थोड़ी बदलता हूँ, समय बदलता है, सब संसार बदलता है, मात्र संसार देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, परमात्मा सब संसार बदलते बदलता है, आप बदलने को जानने वाले हैं, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ऐसा मान ले, ध्यान दे थोड़ा, ख्याल करें, आप शरीर ये हो, उसको लेकर आप चलते हो, आप शरीर ये शरीर और है, आप भाव शरीर हो, ये याद करना, मैं भाव भगवान का हूँ, ये भगवान का हूँ, ये भाव है। भाव दो तरह का है, एक दया भाव है, क्षमा भाव है, भाव आते हैं, ये भाव बदलते हैं, और भाव जो सत्ता है वो बदलते नहीं है, ना भाव भी देते सता, सता अभाव नहीं, सत का अभाव नहीं होता, वो सतरूप भाव रूप में हूँ, भाव रूप हूँ भगवान का, अभाव बदलता है, ये भाव संसार का, जो बदलता है संसार न बदलता है परमात्मा का, संसार सब बदलता है, परमात्मा बदलता ही नहीं, सब संसार में रहता है वो बदलता नहीं, ऐसे मैं संसार में रहता, शरीर में रहता हूँ, शरीर बदलता है, मैं बदलता ही नहीं, तो नहीं बदलने वाला नहीं बदलना, अपने एक जाति से एक रूप है, और बदलने बदलने वाला शरीर संसार एक रूप से है। अब ये क्या करे, हो ये राम को, ये राम जी का हो करके, हो गए क्या राम जी का है, हम तो संसार के हो गया, इस वास्ते कहते हो ये राम को नाम जपू, हम संसार के नहीं है, भगवान के हैं, आज से इसी का नाम दीक्षा है, इसको गुरु बता गए, बात कह दी मान ली, दीक्षा हो गई, चल सुख है, स्वभाव दुख आ गए, दुख तो आगंतुक है, सुख शांति स्वतः है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग क्या, मैं शरीर नहीं हूँ, ये त्याग, फिर शांति शांति अशांति हो गई नहीं, अशांति होती शरीर के साथ एक मानने से, संसार के साथ एक मानने से, इसमें अशांति अशांति शांति है ही नहीं, और आप में अशांति है ही नहीं, शांति शांति है, इस बात से हमारा संग परमात्मा के साथ है, तो मैं परमात्मा का हूँ। पहले मैंने बहुत जोर दिया है, कर्म निरपेक्ष की बात कही है, उससे पहले ज्यादा बात यही कही है, पहले नीति यही कहा है कि आप संसारी नहीं है, शरीर नहीं है, परमात्मा के हैं, हो ये राम को नाम कहो, नाम जप जप करो, प्रश्न जोड़ दिया इस पर, फिर प्रश्न जोड़ दिया कर्म निरपेक्ष पर, अब कहते हैं भगवान को इस पर जोड़ देता हूँ, बात वही है, वही वही है, कहने में कभी कभी कैसे कहा, ये अलग है, आप अलग हो। आप शरीर तो बदलता है, हृदय में मरेगा ही, आप बदलते ही नहीं और मरते ही नहीं हो। जैसे संसार में बदलता है, भगवान संसार में नहीं बदलते हैं, ऐसे हम शरीर में नहीं बदलते हैं। तो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। इसको योग कहा गीता ने, परमात्मा के साथ जो नित्य हमारा संबंध है, इसका नाम योग कहा। दुख संयोग वियोगम योग संगीता और समतम योग उच्चते। दुख संयोग दुखालय में शास होते, इसका तो वियोग है हमारा, और परमात्मा का नित्य योग है, तो इसे वियोग मान लो योग हो गया। और परमात्मा में स्थित समता में स्थित हो गया योग हो गया, और समता में स्थित हो वियोग हो जाएगा, ऐसे वियोग मान लो समता में स्थिति हो जाएगी, चाहे जिसको एक कर दो हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है एकदम। इन पर हम और क्या कहा, मैंने तो बातें कही है। ये कर्ण से नहीं होता है, कर्ण तो सब मरने वाला है, मरने वाला है, यही तो कर्ण है, सब साधन कर्ण है, ये अंतःकरण है, बहिःकरण है, ये सब कर्णों से तो उसके संसार का काम होता है। देखो हमने व्याकरण की पढ़ाई करी है, संस्कृत व्याकरण पढ़ा, और ये बातें सीख ली, याद कर ली, परंतु बात एक मन में बैठी हुई, आपके बैठी हुई हमारे वैसे बैठी, क्या करने से काम होता है? अरे करने से संसार में काम होता है। करना कुछ भी करो, आप जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, उपकार करो, सेवा करो, विचार करो, तो करते हो आप। और करना होता है आरंभ और अंत वाला, करना शुरू करो, करना समाप्त होता है, उसका फल भी आदि और अंत वाला होता है। आपने न करना वो हो गए, करना हो तो किस वास्ते करना, शरीर से ऊंचा उठने करना, शरीर से ऊंचा उठने के लिए सेवा करना, सेवा नहीं लेना, उपाय तो ये है असली। तब तो कर्म संध्या सात कर्मयोग विशिष्य थे, कर्मयोग की विशेष महिमा है। शरीर से दूसरों को हित करना, दूसरों की सेवा करना, आदर दूसरों को देना, महिमा दूसरों को करनी, आराम दूसरों को देना, सुख दूसरों को देना, अपने नहीं लेना है, तो सेवा करी। तो करना परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं है, वो तो देश विराजमान है भीतर, उसके साथ हमारे संबंध है। तो हम संसार के नहीं है तो संबंध वही हो जाएगा, हम सम है, निर्दोषी समम ब्रह्म सम है, तो उसमें स्थिति हो जाएगी। चाहे समत्वम योग उच्चते कह दो, चाहे दुख से योग योग योग उच्चते ही कह दो, एक ही बात है। कितनी सीधी सरल बात है, संसार वियोग हो जाए तो समता हो गई। बूढ़ी दादी माँ को कहे तुम्हारे पीर में क्या हो रहा है, उसका असर पड़ेगा क्या? भाई चले गए, भतीजे चले गए, मर गए, तो चले गए, अब पीर में क्या है? पीर में जानने वाले ही नहीं रहे, मेरे पोता पोती भी चले गए। दादी माँ है, इसके भाई था दादा, अब दादे के पोता हो गया, पोता का परपोता हो गया, अब ना दादी अब रहेगी, दादी थी उसका नाम, माँ के गने से नानी हो गई, बाप के दादे से दादा हो गया। माँ बाप दो है ना, जान दो, आप जानते हो और नहीं जानते हो, जानते भी हो नहीं जानते हो, जानते क्या हो? माँ के संबंधी तो सब हो जाए नाना नानी, अरे बाप के संदेश हो जाए दादा दादी। बाप का नाना ना होता है वो आपका दादा ना होता है, होता है कि नहीं? साधु तो कोई बालक बने हुए तो नहीं जानते, परंतु आप तो जानते हो उसी तरह से। बाप के संबंध वाले तो दादा दादी हो जाते हैं, माँ के संबंध वाले नाना नानी हो जाते हैं। तो नाना नानी दूसरे वंश गए, दादा दादी हमारे वंश गए, और भगवान के संबंध हुआ तो आप भगत हो गए, और नाना नानी दादा दादी और पोता पोती हो गए तो दोहित हो गए, तो संसार हो गए, और भगवान हो गए भगत हो गए। नाना नानी दादा दादी पोता पोती दोहिता दोहित हो गए, संसार के हो गए, वे तो वो गए और वो है परमात्मा के। तीसरी बात लंबा जो इतनी है नित्य सर्वगत सर्वसम तो देखने के बाद सांख्य में बता दिया योग में क्या योग में संसार की सेवा ही सेवा करो सेवक बन जाओ। देखो कर्म योग का इष्ट देव होता है संसार और ज्ञान योग का इष्ट होता है ब्रह्म और भक्त का इष्ट होता है ईश्वर। कर्म योग है इष्ट संसार कृष्ण सारी सेवा करने हमें बदले शरीर का संसार शरीर संबंध है सेवा करके पिंड छोड़ा हुआ कुछ नहीं अपना तो आप अलग हो जाओगे और ब्रह्म में साथ है तो ब्रह्म निर्दोष है समम ब्रह्म तो सम हो जाओगे और भगवान के मेरा मैं भगवान का भक्त हो जाओगे। भगवान के आप हो और ब्रह्म आप हो शरीर आप हो नहीं पर कोई बात नहीं आप ऐसी मानता तो हम भाई ब्रह्म की बात नहीं समझते ना इस तो संसार को समझते हैं और ठीक है संसार को केवल संसार को सत्य मानने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ हो सकता है मुक्ति हो जाएगी और केवल ब्रह्म तत्व है उस सत्य तत्व को मानने वाला मुक्त हो जाएगा और भगवान को कहने वाला भक्त हो जाएगा। आपकी जो मर जाओ जो कर लो टिक तो जाओ एक बार कम से कम भाई तो हम तो शरीर है ना ईश्वर को मानते ना ब्रह्म को हम देखा नहीं ब्रह्म को ना ईश्वर को देखा हमने संसार को देखा है तो संसार सत्य है तो संसार से लेना बंद कर दो लेना शुरू कर दो मुक्त हो जाओ कर दो आज ही शुरू लेकर आज ही जाओगे अरे आज ही कर लिया विचार तो आज ही मुक्त हो गए मुक्ति दिखेगी देरी से वो तो गए ब्याह होता सगाई होता ही वो छोरी हो गई शास्त्र पर्दा भी होने से दिखेगी उनको पर्दा भी हो जाएगी आप कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी ऐसे उस परमात्मा होने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसी बात है। तो ज्ञान योगी हो तो ब्रह्म के भगत हो ईश्वर भगत हो परमात्मा ईश्वर भगत हो अगर कम योगी तो आप संसार के भगत हो तो संसार के भगत होने पर छूट जाएगा आप है जाने जाओगे यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी रिपगम्य थे सांख्य जो स्थान पर वो योग से वही स्थान मिलता है सांख्य योग पृथक बाला पंडित एक बार समय रूढ़ी और बिंद थे फलम फल एक ही होगा ब्रह्म रूप हो जाओगे मेरे पर हो जाओगे मेरे स्वरूप हो जाओगे। अब आपकी मर्जी है संसार बनकर सेवा करो संसार से लो मत ब्रह्म बन जाओ तो ब्रह्म से लेना करना में संबंध है नहीं और ईश्वर के भक्त ईश्वर से लेना नहीं है ये लेना है बंधन छोड़ना है त्याग करना है मुक्ति त्याग शांति अनंतरम त्याग तत्काल शांति त्याग किसका जो आपका त्याग करे उसका त्याग और ग्रहण किसको करना है जो आपका त्याग नहीं करता उसको ग्रहण करना है तो उसके तो हो वो ग्रहण कर लिया जो नहीं है उसे उनसे उठ जाओ इतनी बात है और कुछ है तो उठ गया उठे हैं हम सब तो उठ के जाओ और संसार की चीज ली है तो इस दे दो भाई ये कर्ज है काला सा गया है देखो उतर आओ कर्ज खुशी खोटी मुक्त हो गए इस बात दुख से योग वियोग योग संगीतम योग समर्थम योग उचित और वो परमात्मा वो नित्य सत्य है इस वास्ते हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं कैसी मौत की बात है कितने आनंद की बात बताओ। अब इसमें आपकी कोई शंका हो तो बोलो शंका जगह नहीं है शंका हो तो बोलो को खूब बोलो दूर दो चार ही होते हैं क्या हुए संसार को ही सत्य मानता है आप तो संसार से पहले लिया है वो तो सेवा कर कर्जा उतार दो और अगर संसार से लो मत मुक्त हो जाओगे ऋणी की मुक्ति नहीं होती ऋणी नहीं होती मुक्ति ऋण उतर जाएगा आगे रहेंगे नहीं सभी मुक्ति हो जाएगी संसार को सत्य मानो चाहे ब्रह्म को सत्य मानो चाहे ईश्वर को सत्य मानो संसार को सत्य मानने के लिए है आपके भौतिक साधन कर्मी हो ब्रह्म को सत्य मानने वाला है आपके ज्ञानी हो और ईश्वर सत्य मानने वाला है भक्ति हो अरे एक करो तीनों आ जाएंगे एक में से चलो तीनों आ जाएंगे कर्मयोग भी हो जाए ज्ञान योग से केवल कर्मयोग चलाते चलाते संसार से शरीर से संबंध विच्छेद होते ब्रह्म रूप आप स्वतः है और भक्ति के संसार हो संस्कार तो भक्ति जब गई कर्मियों का दोनों बात बताया है भागवत में आया है तावत कर्माणि कुर्वीत कर्म तब तक करें तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता जब तक वैराग्य नहीं हो तब तक कर्म करें जब वैराग्य हो जाए तो ज्ञान योग में चला जाए और दूसरी बात बताया है न निर्विद्येत तावत कर्माणि कुर्वीत और दूसरी बात बताई है कर्म तब करें भगवान में प्रेम न हो जाए प्रेम हो जाए तो भक्ति में चला जाए ज्ञान हो जाए तो परमात्मा में चला जाए तो कर्म करता संसार में संसार में रहते कर्म कर दो ज्ञान के संसार तत्व ज्ञान हो जाएगा आपके भक्ति के संसार भक्त हो जाएगा तो ज्ञान निष्ठ हो विरक्त होगा ज्ञान निष्ठ विरक्त मत भक्त होगा अनपेक्ष अनपेक्ष मेरा भगत संग लेना आसमान श्रीलिंगम से आसमान को छोड़ के चले अविधि को विधि विधि निषेध उसके ऊपर मस्त हो जाओ दोनों के लिए ज्ञान निष्ठ हो विरक्त होगा मधो को भक्त अनपेक्ष कोई इच्छा नहीं वे भगत है तो कोई जरूरत नहीं ब्राह्मण खंड है शूद्र है तो किस वर्ण का किस आश्रम का कोई जरूरत आश्रमों के लिंग है कि चिन्ह है ये गृहस्थ आश्रम के वानप्रस्थ आश्रम के संन्यास आश्रम के है उन वर्षों को छोड़ो न तुम सन्यासी हो न गृहस्थ हो न वानप्रस्थ हो न ब्रह्मचारी हो ये शंकराचार्य का है शरीर विधि कोई तुम्हारा विधि निषेध नहीं होगा यू करना चाहिए यू नहीं करना चाहिए आप बढ़िया सभी क्योंकि तुम्हारे करना चाहिए है ही नहीं ये तो वर्ण आश्रम में है ये है शरीर का साथ है ये कर्ण नहीं पेश करें मतलब कर्ण नहीं करते तो भी नहीं है आप तो कर्ण आपके साथ कैसे रहेगा इनके रही थे आप भगवान शरीर को सर